خدایا نور میکړه لغام زنې کنګال زړه را په برې خاکړه سختا ناروغ لیوال زړه چې دستا عشق در پوکی پیدا شو دی آوخت می حقا رس پو جنجال خواخ از ما زل خواخ دشوان سپیتی تیرا بامی پا ملازڑ ستا دا ہجر تاک می پاس پزار گی خی مجاہی دکڑا ٹکور می پوی سازڑا سات تل سے نکس پی لگا مشال زڑ دولا سیو داس چات ضرورات کپدار می زڑوی ہم دا غوایم ما بیلا لئے دا ہم زول پو ہلال زڑم کپدار می زڑوی ما بیل لئے